program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 dzień listopada, na zegarze 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Po burzliwej debacie Sejm odwołał członków komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Szef polskiej dyplomacji nie weźmie udziału w szczycie OBWE w Macedonii Północnej. Zmarł były amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger. Miał 100 lat. Sejm głosami Zjednoczonej Opozycji odwołał wszystkich członków Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Podczas swojego wystąpienia z mównicy sejmowej premier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę, że gdyby Platforma Obywatelska nie miała się czego bać, to pozwoliłaby Komisji działać dalej. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. O szczegółach Karol Darmors. Debatę zdominowały zarzuty o prowadzenie prorosyjskiej polityki. Szef klubu KO Borys Budka mówił, że świadczy o tym transakcja z Saudyjczykami dotycząca sprzedaży 30% udziałów w rafinerii gdańskiej. Za bezcen oddano w ręce ludzi powiązanych z Putinem część polskiego przemysłu naftowego. To wy dopuszczaliście sprzedaż Lotosu samej Rosji, ripostował premier Mateusz Morawiecki. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, mówi również pan ówczesny premier Donald Tusk. To jest rok 2011. W kontekście czego? W kontekście Lotosu. Debata miała burzliwy przebieg także poza mównicą, gdy minister Jacek Ozdoba próbował wręczyć Donaldowi Tuskowi jego zdjęcie z Władimirem Putinem, to poseł KO Jakub Rutnicki pogniótł kartkę z fotografią. Odwołanie członków komisji nie oznacza jej likwidacji. Do tego konieczna byłaby nowelizacja ustawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich pod przewodnictwem Sławomira Cenckiewicza przed odwołaniem jej członków zdążyła opublikować cząstkowy raport z 3-miesięcznych prac. Zgodnie z rekomendacjami komisji, byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego Januszowi Noskowi, Piotrowi Pytlowi oraz zastępcy Krzysztofowi Duszy nie powinno się powierzać zadań związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. Wymienieni funkcjonariusze nie przestrzegali standardów kontrwywiadowczych, mówił członek komisji profesor Andrzej Zybertowicz. Nie dopilnowali, by spotkania z przedstawicielami obcych służb były należycie dokumentowane. Funkcjonariusze wyżej wymienieni zaangażowali się osobiście lub przez podległych im funkcjonariuszy w liczne kontakty z przedstawicielami SFSB, nie informując przy tym Krajowej Władzy Bezpieczeństwa, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma powierzoną ustawowo koordynację wszystkich zakresów bezpieczeństwa, oraz przedstawiali niepełny obraz swoich kontaktów z FSB przełożonym. Komisja przedstawiła raport na temat współpracy SKW z FSB w latach 2010-2014. Szef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk nie będzie reprezentował Polski podczas dzisiejszego szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Decyzja ta ma związek z obecnością w Skopie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Jak podkreślił minister, podobne stanowisko w tej sprawie prezentują kraje bałtyckie. To, że minister spraw zagranicznych Rosji weźmie na równych prawach z innymi partnerami udział w spotkaniu organizacji, która ma budować pokój i bezpieczeństwo w Europie, będąc jednocześnie ministrem spraw zagranicznych kraju, który jest krajem agresorem, odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne na Ukrainie, jest dla nas faktem nie do zaakceptowania. Wobec powyższego faktu podjąłem decyzję, że nie będę brał udziału w tym spotkaniu, a także Polska nie weźmie udziału w tym spotkaniu na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Szczyt OBWE odbędzie się w Macedonii Północnej. Poprzedni szczyt miał miejsce w Łodzi. Polskie władze nie zaprosiły wówczas Siergieja Ławrowa na spotkanie. Izraelskie władze poinformowały, że uwolniły 30 palestyńskich więźniów w ramach wymiany na zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Wczoraj Hamas przekazał 16 osób pracownikom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że katastrofa humanitarna w strefie Gazy ma olbrzymią skalę, a do poważnych naruszeń doszło przed wprowadzeniem rozejmu. Jasne jest, że przed przerwą byliśmy świadkami poważnych naruszeń. 80% mieszkańców Gazy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ta rosnąca populacja jest wypychana w kierunku jeszcze mniejszego obszaru południowej Gazy. W Gazie nigdzie nie jest bezpiecznie. Szacuje się, że 45% domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Od piątku w strefie Gazy obowiązywało zawieszenie broni, które wygasło wczoraj. W Izraelu przebywa amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który ma rozmawiać z władzami Izraela oraz Palestyny oraz o przedłużeniu zawieszenia broni. W wieku 100 lat w Connecticut zmarł amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger. Polityk był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego podczas prezydentury Richarda Nixona oraz Geralda Forda, profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Harvarda i laureatem pokojowej Nagrody Nobla. To on doprowadził do zawarcia w 1973 roku układu pokojowego z Wietnamem Północnym, kończącego wojnę wietnamską. Jest też uważany za pomysłodawcę polityki odprężenia w relacjach z ZSRR i rozmów z Moskwą o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. Henry Kissinger miał wielu krytyków, którzy wytykali mu m.in. wspieranie antykomunistycznych i antydemokratycznych dyktatur, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej tutaj o około 6 cm, na termometrach w ciągu dnia minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie do plus 1, w centrum i na południu o poranku zdecydowanie chłodniej, na termometrach jeszcze niższe wartości, a zresztą taki chłód jest przenikliwy, więc trzeba ubierać się na cebulkę. Proponujemy wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale, no i nieznacznie się obniży. Sześć minut po szóstej zaczynamy w takim razie nasze czwartkowe poranne spotkanie, Pora na Trójkę. 30 dzień listopada w kalendarzu, 334 dzień 2023 roku, do końca roku 31 dni zostało. A dzisiaj przede wszystkim Andrzej świętuje. Wszystkie Andrzeje, Andrzejki będzie można powróżyć. Fryderyk, Justyna dodatkowo i Konstancjusz, wszystkiego najlepszego od Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale boj się, to chcę wiesz i ja to. A przy okazji tych świąt nietypowych to również dzisiaj Dzień Białych Skarpetek. Co prawda aura taka, że niekoniecznie polecamy zestaw biała skarpetka plus sandał, no ale może ktoś się odważy. Tak czy inaczej jest taki dzień, 30 dzień listopada, kiedy można między innymi to świętować. Co dzisiaj w programie? No między innymi stare kultowe gramofony, tunery, magnetofony i odtwarzacze kompaktowe. Jedyne takie w Polsce muzeum Unitry otwarto w Poznaniu, do którego oprócz ciemnobrązowych sprzętów grających rodem z PRL-u udało się sprowadzić z całej Europy naprawdę niezłe perełki. Wszystko było raczej dostępne właśnie w tych kolorach brązowych, chyba że no, w pewnym momencie były jakieś tam odrzuty. Wszystko, co było produkowane, z myślą było wpierw o odbiorcach zachodnich. Te kolorowe to na eksport. Dokładnie tak. O wszystkim tuż po godzinie 7 opowie nasz reporter z Poznania Szymon Majchrzak, który spotkał się z przewodnikiem w muzeum, który opowiedział, jakie tam perełki można faktycznie znaleźć, ale też jeżeli ktoś mieszka w Poznaniu albo ma blisko, albo szuka jakichś pomysłów na weekend, polecamy oczywiście osobistą wizytę. Ale tak przy okazji wspomnień odnośnie tego starego sprzętu, to chcemy zapytać państwa o to, czy pamiętają państwo swoją pierwszą płytę, pierwszą kasetę. Jeżeli tak, to 2 2 7 3, ten telefon do dyspozycji. Po godzinie 8 kolejna taka akcja. Ratownicy TOPR szukają turysty w rejonie Czerwonych Wierchów. W poszukiwaniu bierze udział śmigłowiec i drony. To nie pierwszy przypadek, gdzie zaginęła osoba, która samotnie wędrowała po górach. Mocno wiało, sypał śnieg, właściwie nie było widoczności żadnej, no kilkanaście metrów. Także w takich warunkach to w ogóle odradzamy wędrowanie. Radzimy, żeby nie wychodzić powyżej górnej granicy lasu. Szczegóły tej akcji tuż po godzinie 8 w porze na trójkę. Powiemy o bezpiecznych wyprawach po górach, bo zima w Tatrach jest naprawdę dość poważna. Jest już sporo śniegu, jest też niebezpiecznie i o tym państwu po godzinie 8 będziemy ze szczegółami opowiadać. No i przede wszystkim zapraszamy do telefonów, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj 30 dzień listopada, czyli dzisiaj Andrzejki, takie tradycyjne andrzejkowe wróżby. Być może u państwa w regionach są cały czas obecne. Co się udało ostatnio wywróżyć, o tym też można opowiedzieć. 2 2 7 3, ten telefon jest do państwa dyspozycji i zapraszamy. A przed nami już teraz Hertz i Wonderful Life i tego wspaniałego życia. Oczywiście każdemu życzymy. 13 minut po 6. Puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. City to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms, and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. You're wonderful. let go. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Pogoda pokrzyżowała przygotowania do świąt w Waszyngtonie. Łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Ameryce. Dzień dobry. Witam serdecznie. Marku, zaczynamy od takiego łagodnego, lekkiego wręcz tematu, czyli tematu związanego z przygotowaniem do świąt. Podobno ostatnio wiatr przewrócił tę najważniejszą choinkę, która stanęła przed Białym Domem. No, jest spór, która jest najważniejsza, bo jedna stoi w pokoju niebieskim Białego Domu, którą oficjalnie przejmuje pierwsza dama. Ona w ubiegłym tygodniu przyjechała do Białego Domu i już stoi udekorowana. Druga to jest narodowa choinka, która stoi niedaleko Białego Domu, otoczona 50 mniejszymi choinkami reprezentującymi poszczególne stany. Odsłonięcie tej choinki, znaczy zapalenie lampek na tej choince, to jest uroczystość tradycyjna już i dzisiaj w Waszyngtonie ona się oczywiście odbywa. Będzie. Ja widziałem, że jedna ze stacji radiowych komercyjnych zrobiła z tego wielką sprawę, większą niż tutaj lokalne media. Choinka się po prostu przewróciła, bo powiał troszkę silniejszy wiatr. Rzeczywiście wczoraj trochę wiało w Waszyngtonie, ale ona jeszcze nie została w pełni udekorowana, jeszcze nie została odsłonięta. W związku z tym, no jak to w życiu, czasami coś się stawia, coś się przewraca. Postawili z powrotem, podłączyli, umocnili na nowo i stoi, zostanie odsłonięta. Wspomnięte dziś przez prezydenta Joe Bidena i pierwszą damę Jill Biden. To będzie taka uroczystość połączona z koncertem świątecznym, bożonarodzeniowym przed Białym Domem, bo ten sezon w Stanach Zjednoczonych świąteczny zaczyna się po święcie dziękczynienia, czyli w zasadzie już trwa, już w amerykańskich domach pojawiają się choinki, już są dekoracje na podwórkach, już spod mojego sklepu znikają choinki, które przywieziono jeszcze przed świętem dziękczynienia, bo Amerykanie już je kupują. Ja sam mam zamiar w ten weekend choinkę postawić zgodnie z amerykańskim zwyczajem. Czyli o święta możemy być spokojni, tak? Udało się naprawić choinkę, która się przewróciła. Ta choinka ma też motyw przewodni, o którym myślę warto powiedzieć. Generalnie całe święta Bożego Narodzenia w Białym Domu mają motyw przewodni. To jest odwołanie do dziecięcych przeżyć związanych ze świętami. To hasło tegorocznych świąt w Białym Domu to jest magia, zachwyt i radość. Zresztą pierwszy raz, ponieważ ja byłem w Białym Domu, w tych wszystkich pokojach, w których choinki zostały już ustawione. To jest 98 choinek w samym Białym Domu stoi. 34 tysiące ornamentów, 140 tysięcy lampek. Ponad 300 osób przygotowywało te dekoracje w Białym Domu. Dlatego, że to jest symbol świąt, ale także to jest symbol otwartości Białego Domu na społeczeństwo amerykańskie. 100 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć w samym Białym Domu te dekoracje, bo takie wycieczki są co roku organizowane. No i to jest także podkreślenie atmosfery świąt, podkreślenie tego, że są to jedne z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. I przyznam, że podobają mi się tegoroczne dekoracje. Jedno z najbardziej takich spektakularnych to jest zaprzęg reniferów z saniami świętego Mikołaja na końcu, który jest podwieszony w holu głównym Białego Domu. Ja rozmawiałem z rzeczniczką pierwszej damy Jill Biden na temat tych przygotowań do świąt. To pierwsze rozpoczęto już same koncepcje, już się pojawiamy na początku tego roku, czyli to jest wielomiesięczna praca, projektowanie, próbę przekazania, znaczy jakby zrobienia tych dekoracji w taki sposób, żeby towarzyszyło im jakieś przesłanie. No i tak jak mówiłem, prawie 300 osób zaangażowanych w ten projekt świąteczny w Białym Domu. Wyjątkowy czas świąt przed nami, ale też niestety smutna wiadomość pojawiła się właściwie godzinę temu. Zmarł Henry Kissinger, czyli słynny amerykański polityk i dyplomata, który dożył sędziwego wieku 100 lat. Sieć jest już pełna tych pierwszych komentarzy. Niestety taka wiadomość zazwyczaj nas zaskakuje i nigdy nie jesteśmy gotowi na tego rodzaju informacje, ale też należy je przekazać, biorąc pod uwagę zasługi Henry'ego Kissingera. No jest to jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o amerykańską politykę zagraniczną w okresie powojennym, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, dlatego że Henry Kissinger w 1969 roku wszedł na tę scenę wielką polityczną w Stanach Zjednoczonych, zostając doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Nixona. To jest jedno z najważniejszych stanowisk w amerykańskiej administracji. To samo, które później sprawował Zbigniew Brzeziński. Natomiast rola Kissingera oczywiście była wielokrotnie większa, dlatego że on był również sekretarzem stanu, był bardzo opiniotwórczym, bardzo wpływowym ekspertem, politykiem, dyplomatą. Zresztą negocjacje pokojowe między Egiptem i Izraelem, normalizacja stosunków z Chinami, negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Wietnamie, to tylko nieliczne z wielu dokonań Kissingera na stanowisku i sekretarza stanu, i doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Ale co ciekawe, Kissinger nawet po opuszczeniu Białego Domu, po tym, kiedy odszedł z administracji, był bardzo, bardzo, bardzo wpływową postacią. Jego opinie, jego książki, wywiady przeprowadzone z nim zawsze odbijały się bardzo szerokim echem, były komentowane. No i kształtowały nie tylko amerykańską, ale globalną politykę oraz globalną gospodarkę. Była to z pewnością postać, która miała zarówno sympatyków, jak i krytyków. Niektórzy wytykali mu między innymi wspieranie antykomunistycznych i antydemokratycznych dyktatur, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, ale też uważany był za stratega, który nie brzydził się żadnymi metodami, aby osiągnąć swój cel. Natomiast o śmierci poinformowała firma konsultingowa. Z kolei przyczyny śmierci nie podano. Nie podano. Wiadomo, że Henry Kissinger zmarł w swoim domu w stanie Connecticut. Zresztą on był bardzo aktywny. On jeszcze kilka miesięcy temu wypowiadał się w ciągu ostatnich kilku lat. Jego opinie były przedmiotem dyskusji w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Zresztą jego stosunek do sprawy Ukrainy ewoluował, to co nas najbardziej interesowało. Początkowo uważał, że to był właściwie NATO w pewnym sensie przyczyniło się do sytuacji na Ukrainie, a potem zmienił zdanie i był bardzo gorącym zwolennikiem niepodległości i wspierania Ukrainy. Także 100 lat życia, z którego zdecydowana większość miał ogromny wpływ na... Dziękujemy pięknie za korespondencję. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, był naszym gościem, tak można powiedzieć. 24 minuty po godzinie 6. Przed nami już teraz Rubens i piosenka Wszystko OK. Czy faktycznie wszystko jest OK? Sprawdzimy też za kilka minut, bo pierwszy radionawigator Trójki, czyli raport z dróg niebawem. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Dobrze się masz i nie brakuje. jak idziesz spać. Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Kiedy masz już dość? Usłyszeć chcę, że wszystko okej, że dobrze się masz i nie brakuje ci nic. Usłyszeć chcę, że społeczne. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. Czas na pierwszy radionawigator Trójki. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i sytuacja na drogach, jeśli chodzi o natężenie, nie wygląda źle, bo właściwie spowolnienia i taki niewielki korek mamy już oczywiście na obwodnicy Warszawy, na S8 na jezdni w stronę Wrocławia, ale bardzo trzeba uważać, bo warunki jazdy są no niełatwe, delikatnie mówiąc. Jest zimowo, zwłaszcza jeśli popatrzymy na mapę i nasz wzrok utkwi mniej więcej właśnie im bardziej na północ, tym gorzej. O tak. Może będzie najłatwiej. I tak też na przykład S7. Tutaj można się spodziewać opadów śniegu. No i tego, i ten śnieg, który później zalega na drodze, może stanowić no, utrudnienie i nawet niebezpieczeństwo, jeśli nie zdejmiemy nogi z gazu. Także uważajmy, bo im bardziej na północ, tym śniegu tego więcej. A jeśli chodzi o natężenie ruchu, to jeszcze na razie nie wygląda to źle. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Izrael i Hamas zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni o co najmniej jeden dzień. Porozumienie zostało zawarte kilka minut przed wygaśnięciem obecnego rozejmu. Izraelskie wojsko poinformowało, że mediatorzy będą starali się doprowadzić do uwolnienia większej liczby zakładników w zamian za uwolnienie więźniów palestyńskich. Również Hamas przekazał, że zawieszenie broni będzie przedłużone. Sejm odwołał 8 członków Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. Jak poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rezygnację złożył 9 członek gremium Józef Brynkus. Za odwołaniem członków komisji głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050, Lewicy oraz niektórzy posłowie Konfederacji. Przeciw był klub Prawa i Sprawiedliwości, koło Kukiz 15 oraz pojedynczy posłowie Konfederacji. Rząd będzie na forum unijnym wnosić o przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady do spraw transportu. Polska chce, aby jednym z tematów była umowa Unia-Ukraina. Zresztą już nasza delegacja w Kijowie uzgodniła pewne zmiany, które być może doprowadzą do tego, że te na pusto wracające ciężarówki przez granicę będą przepuszczane, co już rozładuje przynajmniej do pewnego stopnia ten korek i ten protest zarazem. Minister infrastruktury Alvin Gajadur przedstawił w Sejmie informacje na temat sytuacji na granicy z Ukrainą, gdzie czwarty tydzień trwa protest polskich przewoźników. Kolejny serwis Trójce o 7. Czas na sport w Trójce i Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kopali w Lidze Mistrzów, w tym kilku naszych kadrowiczów. Piotr Zieliński w trykocie Napoli opuścił boisko w drugiej połowie wyjazdowego meczu z Realem Madryt. Powodem uraz po brutalnej interwencji Antonio Rüdigera, uraz uda. Królewscy wygrali im pełne zwrotów akcji spotkanie 4-2. Aż 0-6 Lens w składzie z Przemysławem Frankowskim przegrało na Emirates z Arsenalem. W drugiej połowie, gdy wynik był rozstrzygnięty, na murawie zameldował się w ekipie kanonierów Jakub Kiwior, a Kamil Grabara nie dał się pokonać żadnemu z graczy Bayernu Monachium i Kopenhaga wywiozła z Bawarii bezbramkowy remis. Więcej o Lidze Mistrzów w porze na Trójkę za godzinę. Teraz o Lidze Mistrzów siatkarzy. Kiepski początek rozgrywek powetowała sobie w Słowenii Sekoresowia Rzeszów. 3-0 pokonała Ljubljanę. Z kolei na tarczy z Turcji wracają siatkarze Zaksy Kędzierzyn Koźle. 1-3 ulegli Ziratowi Bankasi Ankara. Tak jak siatkarki PG Rysic z Rzeszów, potentantowi kobiecych rozgrywek i Moko Koneliano, to też w Lidze Mistrzów mistrzyń właściwie. W Pucharze CEF, czyli odpowiedniku piłkarskiej Ligi Europy, w 1/8 finału trafiły na siebie dwa zespoły z naszej Tauron Ligi Pań i w pierwszym meczu Chemik Police 3-0 pokonał w Szczecinie BKS Bielsko-Biała. Zacięta walka toczyła się tylko w pierwszym secie wygranym przez Kospotyniem 25-23. Nawiążę do tego środkowa bloku Chemika Dominika Pierzchała. Set był bardzo zacięty, ale myślę, że to bardziej było spowodowane tym, że jedna i druga drużyna gdzieś tam falowała. Ta końcówka pierwszego seta napędziła nas na następne dwa. No i bardzo cieszy taki rezultat, bo kolejne dwa sety były pod pełną naszą kontrolą. Mówiła Dominika Pierzchała. Spod siatki zaglądamy jeszcze pod kosz. W najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich Eurolidze Pań po raz czwarty w grupie wygrały koszykarki BC Polkowic 77-61 przed własną publicznością z francuskim Villeneuve. Przegrały za to z Kretesem koszykarki AZS-u Lublin 42-64 u siebie z Saragosą. W tych samych rozgrywkach jeszcze małe sprostowanie, jeżeli chodzi o wynik siatkarzy Zaksy Kędzierzyn Koźle. Co prawda przegrali, ale nie 1-3, a po tiebreaku. Chłodny to poranek, a w ciągu dnia również temperatury na minusie, maksymalnie od minus 5 stopni lokalnie na północy i na Podkarpaciu do zera na zachodzie kraju. Na zachodzie również opady śniegu, lokalnie nad morzem także deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu Zachodnim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Pytamy dzisiaj Państwa o pierwszą płytę, pierwszą kasetę. Moja pierwsza kaseta to Metallica Saint Anger. Miałem wtedy 11 lat i kupiłem ją na odpuście od pana z maski samochodowej. A moja pierwsza płyta, którą dostałem od swojej cioci ze Stanów, bo wtedy jeszcze tak tych płyt nie było, nie były takie powszechne, to była Nirvana in Utero i niestety Metallica Saint Anger. Kiedyś to było. 2 2 i 7 3, jeśli państwo macie ochotę powiedzieć o tych nagraniach, pierwszych nagraniach. Kiedyś coś się nagrywało z radia. Na przykład z Trójki. Tak, więc teraz Def Leppard, żeby wspomnieć te starsze czasy. Yeah. Pora na trójkę. We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They're all I can see. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Moją pierwszą płytą to był Bem i Bem, a co z nimi śpiewam? No, Wędrowiec i Pegas. Natomiast taką jazzującą to był zespół Sunship i utwór Mrówka jak wiemy. Dzisiaj trochę wspominamy, dwie dwójki i siedem trójek, pierwsze kasety, pierwsze płyty winylowe również, no generalnie ten pierwszy kontakt z muzyką, dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa telefony, a teraz przegląd treści portali internetowych Polskiego Radia. Polskie Radio 24, nie żyje Henry Kissinger, amerykański polityk i dyplomata, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu USA w czasie prezydentury Richarda Nixona. Johnsona oraz Geralda Forda. Był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Harvarda i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Miał 100 lat, zmarł w swoim domu w Connecticut, a przyczyna śmierci nie została podana. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. Tutaj również o tym, że jest zgoda na kontynuację rozejmu w Gazie. Trwają rozmowy w sprawie uwolnienia kolejnych zakładników. To już 7 dzień rozejmu. Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem zostało przedłużone do jutra. Obie strony potwierdziły to tuż przed wygaśnięciem wcześniejszego porozumienia w tej sprawie. I jeszcze jeden temat. Nowa Zelandia ma nowego premiera. Były dyrektor generalnej linii lotniczej Air New Zealand, Christopher Luxon, został zaprzysiężony na szefa nowego gabinetu i formalnie przejął urząd. Główne zadania, jakie postawił przed swoim rządem, to m.in. okiełznanie inflacji oraz obniżenie stóp procentowych. Gdy wszystko w sierpniu się rozmywa, nawet kary ma pomarańczowe tło. Coś się kończy, nic nie czeka, idę sama, leci już 30 rok. Patrz jak kapią mi na palce twoje słowa, w mieście ich za dużo gra. Polskiego Radia. Sex bomb, sex bomb. target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine. Ouch. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to be turned on. No, no. Sex bomb, sex bomb. Stare kultowe gramofony, magnetofony i odtwarzacze kompaktowe. Powstało takie wyjątkowe miejsce w Poznaniu, muzeum, gdzie można zobaczyć te wszystkie grające sprzęty i to też jest powód do tego, żeby trochę powspominać pierwsze kasety, pierwsze płyty, dwie dwójki, siedem trójek. W latach 80. mam takie nagranie na kasecie premierowego występu Perfektu autobiografii, który nagrywałem z takiego sensacyjnego radia w PRL-u, wyglądającego jak krótkofalówka. W tle tego mam do dzisiaj odgłosy dzieci, które z podwórka krzyczały. No właśnie, co krzyczały te dzieci? Dwie dwójki i siedem trójek. Trochę nas pan zostawił w takiej niepewności. Absurdy z Wokandy to teraz przed nami. Marcin Krężelok dziś opowie o pomysłowości przestępców i o pewnej kostce brukowej. Zresztą państwo posłuchają sami. Absurdy z Wokandy. Pomysłowość przestępców nie zna granic. Niektórzy z nich z wypiekami na twarzy śledzą seriale kryminalne i próbują wykreować na rodzimym gruncie zbrodnię doskonałą. Pewien złodziej postanowił okraść komisariat policji z kostki brukowej. Dobry plan! Kiedy już dopuścił się czynu zabronionego, postanowił wrócić na komisariat. Nie chodziło absolutnie o jakikolwiek akt skruchy. Nasz bohater zgłosił kradzież swojego samochodu, którym ktoś, według niego, miał przewozić wspomnianą już kostkę. Funkcjonariusze nie dali mu jednak wiary i zdecydowali się zweryfikować tę wersję wydarzeń. W mieszkaniu mężczyzny odnaleziono ukradzioną kostkę. Zbrodnia doskonała przekształciła się w podwójne i to wyjątkowo nieudolne przestępstwo. Bo 45-latek usłyszał zarzuty zarówno związane z kradzieżą, jak i składaniem fałszywych zeznań. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań.